Shabbat Shalom ve Meburach lekol echad. Shabbat Shalom ve Blessed Shabbat al kashdu mitnas. Ve anachnu bepetach shel Yom Kippur. Imi v predveri praznika Yom Kippur. Ve achshav anachnu yodim she tkufat shel hachagim shel Astav. I sechas mi znaem eto period osennikh praznik. Ve hatkufa hazot hi meod chashuva. I eto ochen vazhno. כי מראש השנה עד יום כיפור אנחנו נמצאים בתקופה של התשובה. זאת אומרת שאנחנו צריכים לשקול את חיינו ולחזור בתשובה, ואם יש אפשרות גם לבקש סליחה מאנשים. אני פשוט רוצה להזכיר שהתשובה במשמעות של היהדות זה דבר שקיימת רק בפועל. הבן אדם הוא לא יכול לחזור אחורה, כי אנחנו נמצאים בזרם של הזמנים. אי אפשר לחזור ולתקן את מה שעשיתי לא נכון. אז אלוהים הוא חכם, הוא נתן לנו תשובה. אני אזכיר שיש שבעה יסודות שעליהם עומד את כל העולם של הבריאה. לפני שאלוהים ברא כל הטבל, את מה שאנחנו מכירים, הוא קבע שבעה יסודות. ואחד מהם זה תשובה. אז בן אדם שיכול לשוב, מפני שהוא לא יכול לחזור בזרם הזמנים, הוא מתקן את זה ועובר את הזמן. כי בעתיד אלוהים נותן לו אותו דבר, כמעט אותו דבר. המקרה, זה ניסיון. והוא רוצה לבחון אותו. אז היום אנחנו חוזרים בתשובה. בכל דבר שעשינו לא נכון בעיני אדוני במשך השנה. ומבקשים סליחה, ומבקשים ברכה לשנה הבאה. והיום אני רוצה להדגיש כמה דברים ששייכים דווקא ליום כיפור. הנושא, יום כיפור על ידי ישוע המשיח. שוב פעם אני רוצה להזכיר, כן, יום כיפור על ידי ישוע המשיח. כשאנחנו קוראים ברית חדשה מתחילים מבשורות. אנחנו רואים כל הזמן שישוע הוא מוצג לנו בשני תפקידים. נביא, ומלך. ושצלבו אותו גם היה כתוב מלך יהודים. לא, לא טבלו, צבלו. צלבו. כן. אז אנחנו רואים שבבשורות לא נראה לנו פשוט את התפקיד שלו ככהן גדול. רמזים כן יש, רמזים. Намеки. למשל. Например. שבאים שלושה קוסמים או חכמים, איך זה כתוב בעברית, תבדקי את המילה, בבקשה. Когда приходят мудрецы. כן, אז הם נותנים שלושה מתנות. Они дают ему три дара. וכל המתנה היא שייכת לתפקיד שיהיה לו בעתיד. ואחד מהם הוא גם מסמל לנו שהוא יהיה כהן גדול. תודה. חכמים, אז בסדר, אמרתי נכון. עכשיו אנחנו יודעים ומכירים שהוא משבט יהודה. משבט יהודה אין כהנים בכלל. אז אנחנו צריכים להבין שהוא לא יכול ללדת גם בשבט של הלוי וגם בשבט של המלך. מפני שבעתיד עוד יהיה תקופה של 1,000 שנים, וגם בנצח, הוא יהיה מלך. מלך זה תפקיד שסופג את שני תפקידים שיש בתוכו. ובכתבי הקודש אנחנו נמצאים רק בן אדם אחד שהיה מרכיב שלושה תפקידים האלו בחיים אחד של הבן אדם. זה שמואל. הוא היה נביא, עוד לא היה מלאכים, אז הוא היה מלך, כי הוא שלט על כל העם, גם שפט, כן, גם היה שולט. כן. אז הוא היה נביא, הוא היה מלך, והוא עשה כל השירות במשכן. אז הוא היה כהן גדול. עכשיו, מה שאמרתי זה מבוא, זה רקע, ואז אנחנו נדבר על ישוע. כי עדיין, עד המוות שלו ותחייתו, עד המוות ותחייתו, אנחנו רואים אותו כנביא וכמלך. ולא כדאי להתבייש מילה נביא, כי הוא גם היה רב שלנו, והיום הוא רב שלנו. כן? הוא לא רק מעולם השמימי, הוא גם מעולם גשמי, מהעולם שלנו. מלך. עכשיו, הוא אמר הרבה נבואות, הוא ריפא אנשים, נביא. גם הוא אמר שהמלכות שלו לא מהעולם הזה. ואנחנו מבינים שבמלכות השמיים הוא המלך. וזה מה שנתן לו אב. מעל כל הזה יש אב. עכשיו, היום אנחנו נדבר במיוחד על התפקיד שהוא מילא אחרי מוות ותחייה. וזה תפקיד של כהן גדול. רק באיגרת של העברים אנחנו מוצאים את המידע הזאת. בואו נפתח בבקשה ספר איגרת אל העברים, פרק ט'. פרק ט'. ואנחנו נקרא שני פסוקים. Мы прочитаем два стиха. 11 и 12. 11 и 12. אבל המשיח בבואו להיות כהן גדול לטובות עתידות עובר בתוך המשכן המעולה בגדולה ושלמות אשר לא נעשה בידיים, כלומר אשר איננו בכל הבריאה הזאת, גם לא בא בדם שעירים ועגלים, אלא בדם נפשו בא בפעם אחת אל הקודש פנימה וימצא גאולת עולם. אמן. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя в большей и совершеннейшей скинии, нерукотворенной, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Аминь. Аминь. במיוחד בקהילה שלנו אנחנו דיברנו כל שנה הרבה על הסדר של יום הכיפור או יום הכיפורים. Именно в нашей общине мы много лет говорим о порядке служения на Йом Кипур. אני מקווה שכולם זוכרים את זה. Я надеюсь, что все помнят это. וכתב הזה שייכת דווקא ליום כיפור. כשאנחנו קוראים מגרת אל העברים, הסופר שכתב את המכתב, הוא טוב מאוד יודע על הסדר שהולך במשכן. משכן או בית המקדש, הסדר ומהלך של הסדר אותו הדבר, כמעט אותו דבר, כי יש דברים שונים. אנחנו מדברים על הדברים היקרים, אז אני אומר שזה כמעט אותו דבר. מאיפה אנחנו יכולים לדעת ש הכתב הזה אומר שאבל משיח, המשיח, כן, בבואו להיות כהן גדול, הוא באמת כהן גדול, וכתב הזה הוא שייך ליום כיפור. מאיפה אפשר לדעת? פסוק 12 אומר שהוא נכנס ל קודש פנימה, לא בדם שעירים ועגלים, אלא בדם של הנפשו. מי שחוקר תנך, הוא יודע שלתוך החדר פנימה לא נכנסת שום דם חוץ מעגל ושעיר. על הזבח זובחים טל בקר, יונות. נכון, פרינוסת. כן. אבל דם לא נכנסת לתוך החדר הפנימי. זה משכן או בית המקדש, את מה שאתם רוצים. ואני רוצה להזכיר, זה הפרוכת. כן? ככה היא נראית. Так она выглядит. את מי שלא יודע, שעכשיו תדעו את זה. И тот, кто не знает, сейчас вы увидите. לא כמו וילון בסרט ילדים. Как занавеска. בסרט ילדים. Которая есть в детских фильмах. כן? דווקא ככה, כמו לבירינט. איתך как лабиринт. למה? כי כהן הוא צריך היה לקחת ביד אחד מחתה עם גחלים מהמזבח. потому что в одной руке первосвященник должен был взять сабок с углями от жертвенника. וביד שני הוא צריך להחזיק קו עם הקטורת. כן, אז איך הוא יכול? שני ידיים תפוסות. איך הוא יכול להיכנס בפנים? איזה דבר ראשון? דבר שני, עובי של פרוכת היה טפח אחד. אתה לא יכול להזיז את זה בכלל. 12 סנטים עובי. זה כמו קיר. זה שאתם ידעו פשוט. כן. פה היה, אנחנו זוכרים, כן, דברים, פה היה מזבח הזהב, ובפנים, יחד עם המקלות, היה ארון קודש. על ארון קודש היה כפורת. כן, לא מכסה, כמו שאנחנו משתמשים במילה, מכסה. כי ברוסית כתוב מכסה. בעברית כתוב כפורת. כפורת, יום כיפור, אותו שורש. יום כיפור הוא שייך לנוכחות של אדוני, והוא אמר ששם אני אכפר את כל החטאים שלהם. עכשיו במשך, במהלך היום כיפור, בתוך החדר פנימי נכנסת רק דם של עגל, רק ואח, דם של העגל, אחר כך דם של השעיר. והכהן הוא צריך לזבוח את העגל עבור עצמו ועבור המשפחה שלו. ומול כל העם הוא מתפלל ומתוודה, והוא צריך לשוב ולבקש סליחה מאלוהים, אחר כך הוא מתחיל לשרת לכולם. אני עכשיו לא נכנס לתוך הסדר, אבל במשך היום פעמיים הוא מתוודה. פעמיים. ועבור כל העם ישראל הוא מביא שעיר אחד. אז אנחנו יודעים מכתבי הקודש שבתוך הקודש קודשים נכנסת רק דם של העגל ושעיר. וגם פה באגרת אל העברים כתוב, עוד פעם אני רוצה לקרוא, שהוא נכנס לא, גם לא בדם שעיר ועגל, אלא בדם נפשו. בא ופעם אחת אל קודש הפנימה וימצא גאולת עולם. עכשיו בואו נפתח בשורה על פי יוחנן, פרק קו. כן, פרק 20. זה הקטע מרים ממגדל מצא אותו כבר חי, אבל הוא אומר, אל תיגע בי. למה אי אפשר נגעת אבל? כי כולם היו נוגעים לפני שהוא היה. לא, לא, לא. מקודם, כולם היו נוגעים בו, אישה שנרפא. אתם זוכרים את האישה שהיה זימת דמים אצלה? היא נגעה לציצית. ממש ציצית כתוב בעברית. לא בגדים. הכנף של הציצית, ונרפא. ונרפא. עכשיו, פה שמרים מוצא אותו, הוא אומר, אל תיגעי בי. למה הוא אומר את זה? בואו נקרא את הפסוק 17 מפרק 20, ויאמר אליה ישוע, אל תגעי בי, כי עוד לא עליתי אל אבי, אך לכי נא אל אחי ואמרי אליהם, אני עולה אל אבי ואביכם, ואל אלוהי ואלוהיכם. אמן. 20 глава, 17 стих. Иисус говорит, «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им, восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему, и к Богу вашему». Аминь. Амен. Масту мерет. Что это значит? Коэн Гадоль. Первосвященник. Он я мехин это отцмо. Он готовил себя. Лифней кама ямим. Несколько. כדי לשרת ביום כיפור. עכשיו, ישוע קם לתחייה מן המתים, והוא אומר, אני צריך לעלות למעלה. בשביל מה? כדי לשרת, כדי לכפר בדמו את כל הדור האנושי. והוא עלה ועשה את זה. ומה שהוא עשה שם, הכל כתוב באיגרת אל העברים. עכשיו בואו נקרא פסוק 19. מבשורה על פי יוחנן. ויהי לעת ערב ביום ההוא, והוא אחד בשבת. תקרא בבקשה, זה ברוסית, כי אני צריך רק התחלה של הפסוק. Тот же первый день, недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения перед иудеями, пришел Иисус и стал посредине и говорит им, мир вам. Амен. А Бесура умерит, что бабокер у Амар, аль тигиби. Евангелие говорит, что утром он говорит, не прикасайся ко мне. כי אני עוד לא עליתי, לא עליתי לקודש הקודשים שקיימת בשמיים, ובאותו יום, באותו ערב, בהמשך שאנחנו קוראים, הוא אמר לאחד מן השליחים, אם אתה לא מאמין, אתה יכול להכניס אצבעות לתוך הפצעים שלי. נכון? אז בערב כבר היה אפשר, באותו יום. אבל בבוקר לא. מפני שהוא היה צריך לשרת במשכן שמימי. ואנחנו רואים ש... גם פה כתוב, לא בדם של עגלים ושעירים, זאת אומרת, מקביל אותנו ישר ליום כיפור. И так, как тут написано, אנחנו צריכים להבין שהאיגרת הזאת לעברים. העברים, הראש הוא ככה עובד. אם אנחנו שומעים שלא בדם של עגלים וסירים, אנחנו ישר מתחברים את עצמנו עם הספר ויקרא, ורואים את הסדר שקיימת ביום כיפור. כשיהודים מצטטים איזה כתב, הכוונה שאם אני אומר מילים, כמה מילים, מילה אחת או שני מילים, הכוונה שאתה צריך לדעת הכל. אני רק מזכיר לך את המקרה. למשל, אני אומר דרשה, ואומר שהיה יש איזה מקרה, וזה אותו דבר שהיה עם יונה. אז מה זה אומר? כל הסיפור שקרה עם יונה, אז זה המשמעות על מה שאני מתכוון. כן? אותו דבר כאן. הסופר הוא אומר, הוא נכנס לא בדמים, לא בדם של השעיר ועגל, בדם של הנפשו. אז אנחנו יודעים מתי כהן גדול היה נכנס לחדר הפנים. זה סעיף 2. מתי? פעם בשנה, רק ביום כיפור. הוא לא יכול כל יום ללכת. אז יש לנו שני חיזוקים, שזה דווקא יום כיפור. דם ויום שהוא נכנס לקודש הקודשים. אז אנחנו רואים דרך כתבי הקודש ישוע המשיח, הוא הפך להיות עבורנו, בשבילנו, כהן גדול. ועם דם של הנפשו הוא נכנס למשכן שמימי, וזה היה יום כיפור הכי חשוב לכל הדור האנושי. אני יודע שהיום יש הרבה אנשים שיכולים לשאול אותי, טוב, בסדר, אבל אם זה כבר כל היה מתגשם, למה אנחנו צריכים לחגוג יום כיפור היום? יש אנשים שואלים אותי. אני אומר להזכרה. שאתה לא תשכח. כי במלכות של אלף שנים גם יהיה מזבח וזבח. כל יום. וישוע יושב על כיסא הכבוד כמלך. זה ספר של יחזקאל הנביא. אז גם אפשר לשאול, למה כל הזבחים האלו? בשביל מה? הכל כבר התגשם. כדי לא לשכוח. מה הוא עשה בשבילנו? לזכר. וזה דבר מאוד חשוב. ביום כיפורים אנחנו רואים, יש שני נזווני, כן? שני השמות של היום כיפור. יום כיפור, שבת שבתון, השבת שמאוד חשוב, ועוד שלישי, יום הכיפורים. כן. המילה לכפר, יש כמה קומות של המשמעות שלה. יש несколько значений слова, от слова לכפר, то есть покрывать. כן. זה גם כאילו לחסות. Это также покрывать что-то. וגם לקנות. И также приобретать. אם מישהו ירד לעבדות, ואני משלם מחיר, אני מחפר אותו ולוקח אותו. אני כאילו מחפר את מה שהוא חייב. ועכשיו הוא שלי. אז זה מה שעשה ישוע בשבילנו. הוא חיפר אותנו וגם קנה אותנו. ושילם מחיר של אדמו. כן. קרוביו. אנחנו יודעים שבמהלך של היום כיפור יש סעירים. שני סעירים. תמיד היו קונים אותם על כסף של הקהל. תפתחו בבקשה ספר ויקרא. Откройте, пожалуйста, книгу Левит. פרק 16. 16 главу. תו זין. תת זין. Левит, 16 глава. מ-6 עד 10. 6-10 סטיחי. התחלה של הכתב היא אומרת שהכהן הגדול הוא חייב לחפר את עצמו וגם משפחה שלו. То есть вначале описывается, что священник должен покрыть сначала за себя и за свою семью. ואחר כך הוא יכול להקריב את שעיר אחד. ואחר כך לעשות פעולה עם השעיר שנשאר חי בינתיים. ועכשיו אני לא רוצה להיכנס לפרטים, כי זה היה סדר מאוד ארוך. קודם כל עגל, אחר כך הוא נכנס לתוך החדר הפנים עם הדמים של העגל, אחר כך הוא חוזר, כל הזמן הוא עושה רחיצת ידיים ורגליים, מחליף בגדים, על זה דיברנו המון. כל הכבוד, ראש טוב. ואז הוא זבח את השעיר, והעוזרים שלו, הכהנים, היו מחזיקים את המזרק כל הזמן, מלא דמים. מזרק זה ספל מיוחד. מזרק. כי ממנו היו זורקים את הדם. כן. והמזרק בתלמוד מוצג. נראית ככה. אי אפשר להעמיד אותו ככוס רגיל. היא נופלת. אין יסוד ישרה, אין, אין תחתית. זה עשו במיוחד. שהכהן הגדול לא ישכח אותו בתוך הזה, אי אפשר לעזוב אותו, אי אפשר לשים על הרצפה אפילו. זה המזרק, הוא היה מאוצר מזהב. ואחר כך היו עושים מזרקים יותר מפוארים. И после этого делали также мизраким, то есть эти чаши более красивыми, изысканные, да. Авал бецем баталмуд каха. Но в Талмуде она описывается вот таким образом. А сефер азе, а мизрак. עכשיו בוא נקרא כתב. Давайте прочтём. מפסוק 6 עד 10 כולל. והקריב אהרון את פר החטאת אשר לו וכיפר בעדו ובעד ביתו ולקח את שני השעירים והעמיד אותם לפני אדוני פתח אוהל מועד ונתן אהרון על שני השעירים גורלות גורל אחד לאדוני וגורל אחד לעזאזל והקריב אהרון את השעיר אשר עלה עליו גורל לאדוני ועשהו חטאת והשעיר אשר עלה עליו גורל לעזאזל יעמיד חי לפני אדוני לכפר עליו ולשלח אותו לעזאזל המדברה אמן 6-10 стихи. И принесет Аарон тельца в жертву за грех, за себя, и очистит себя и дом свой. И возьмет двух козлов, и поставит их пред лицом Господним у входа в скинии собрания. И бросит Аарон об обоих козлах жребий. Один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения. И приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех. А козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставит живого пред Господа, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения. Аминь. Аминь. Есть по давар меод меаньен, аля сеир эхад, שהולך לחטאת, דיברנו הרבה היום. И тут есть кое-что очень интересное. За первого козла, который идет как жертва за грех, мы уже говорили. זה שעיר שנפל עליו גורל לאדוני. Это тот козел, на которого выпал жребий для Господа. עכשיו, יש עוד שעיר אחד. И есть еще один козел. הם אותו דבר. Они одинаковые. אותו גובה, אותו צבע, אותו גיל. כמו שני טיפות של המים. והגורל אחד נופל לאדוני. והשני לעזאזל. מי זה עזאזל? כן, מי זה עזאזל? התורה אומרת שאסור לזבוח שום זבח, לא חשוב למי, חוץ מאלוהים. ואנחנו בעברית קוראים בכתב הזה שהוא צריך להעמיד אותו חי. זה סוף של הפסוק 10. לפני אדוני לכפר עליו. ככה ברוסית כתוב. לכפר עליו. זאת אומרת לקחת פה ולשים על הראש שלו. לקחת ולשים על הראש שלו. כאילו מעמיסים אותו. כן. ככה זה נראה. אז יש שלושה פירושים למילה עזאזל. יש שלושה עזאזל, יש שלושה значения. То есть на русском написано отослать его в пустыню. написано отослать его в пустыню для Азазеля. Кен. אנחנו כולם יודעים שאזזל זה סטן. И все мы знаем, что Азазель это сатан. נכון? זה נכון. זה משמעות שלישי. Это третье значение этого слова. עכשיו, הראשון, первое значение, זה שמילה מורכבת משני המילים. Это слово состоит из двух слов. Азаз. Азаз. ואל. עזז, זאת אומרת. עזז, את הצלוב העוז, то есть сила, сильный. אל. אל, это как мощный. כן. זאת אומרת שזה היה סלע. То есть это была скала. מאוד חזקה. Очень такая сильная, крепкая. עכשיו, משמעות השני, לפי הגמרא, גמרא זה תלמוד ש... כולו, איך? לא, לא תורת בעל פה, זה חלק מהתלמוד. תלמוד זה תלמוד. זה תלמוד צליקום. צליקום תלמוד. כן, גמרא הצלובה לגמור. אז שלם, תלמוד שלם. גמרא הצלובה אקנשיבי, то есть окончательный. כן. אז מילה עזאזל מורכבת משני השמות של המלאכים. עזה ועזאל. דווקא זה אפשר למצוא בספר של החנוך. ינוחה. מי שמעניין. במאה הראשונה הספר הזה היה מאוד מאוד ידוע לכולם. בדיוק, גם שליחים ידעו את זה. עכשיו, שני המלאכים האלו, עזה ועזאל, זה היה בתקופה שלפני המבול, לפני המבול, הם הגיעו לבורא העולם ויגידו, הנה תראה, בני אנוש חוטים אין סוף. Они подошли к создателю и сказали: "Вот, посмотри, люди грешат без конца". Вем умрим тен лану льёт ки анашим ва нахну муханим лохих лиха, ши нахну ло яхто. И они сказали ему: "Сделай нас людьми, и мы докажем тебе, что мы не будем грешить". Что мы это умрим? Ташер лану ларедет в льёт ке бне адам. То есть они просят אבל ברגע ש ריבון העולם נתן להם את האישור, но когда он им дал это право, הם ירדו, они спустились на землю, והתחילו לעשות פשעים הרבה יותר גרוע ממה שהיה קודם. בספר של החנוך הצדיק כתוב שהמלאכים האלו ילמדו. לא, הם למדו. אוצ'ילי, נאוצ'ילי. לימדו, כן. נשים, נשים, אל תמהר. הם לימדו נשים לעשות איפור. Они научили женщин к мазаться. איפור, אתה יודע מה זה איפור? אז תתרגם נכון. Научили косметики. בדיוק. לעשות יותר יפה, יופי כזה. Делать себя красивее. להתאפר את הנשים. והם לימדו את הגברים לעצר סכינים מהמתכת, מהברזל. המושים, אני נאוצ'ילי, דלת הרוגיה, איזה מיטלה. סכינים. נשאים. ולהרוג אחד את השני. אז כוונה, כוונה, שביום כיפור... צל, כתורה, значение, כתורה, написано в זה אחד מהמשמעויות שביום כיפור אלוהים מכפר גם חטאים שעשוי ברמת של עזה ועזאל. זה מובן, כן? יופי. אז פשוט יש אנשים שאומרים, לא יכול להיות שאלוהים כאילו אומר לעשות קורבן לעזאזל. יש люди, которые говорят, что невозможно, что Бог говорит приносить жертву какому-то азазелю. אבל כתוב בפירוש שזה לא קורבן לעזאזל. שולחים אותו לעזאזל. מעביר, הכהן הגדול מתפלל, שם את שני ידיים על הראש של השעיר הזה. ואחר כך עם בן אדם מאוחד שולחים אותו במדבר. ושם במדבר עזאזל. זה סמלי, הכל סמלי. מה זה המדבר? מדבר אין חיים, אין מים, אין חיים פשוט. זה סמל של המוות. אותו דבר ישוע המשיח, הוא לקח לעצמו כל החטאים שלנו. וירד למוות. אבל הוא קם מן המתים לתחייה, נכון? וזה דבר הכי חשוב לנו. אז שני השעירים האלו גם מסמלים לנו את ישוע המשיח ביום הכיפור. כי בתוך הישוע המשיח מורכב הכל. הוא לחם, הוא מים, הוא אבן, הוא ראש פינה, הוא חיים, הוא הכל. אז צעיר אחד הוא יכול למות רק פעם אחת. אבל בשירות של המשיח מורכב הכל את מה שאנחנו רואים בנפרד בכל הזווחים. בדיוק, נכון. דם שנכנסת לחדר הפנים זה אחד. וכל הפשעים והחטאים שלנו הוא גם לקח על עצמו כשעיר שנשלח לעזאזל. עכשיו בוא נפתח בבקשה ספר ישעיהו הנביא. פרק נון גימל. ואנחנו נראה ששעיר שנשלח לעזאזל, אנחנו רואים אותו תמונה כאן. כן. ברוסית תקרא בבקשה, משלוש עד שש. 53 глава, с 3 по 6 стихи. Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что не ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучен за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Аминь. זה בדיוק תמונה של הסיר שנשלח לעזאזל. מפסוק 5, כן? והוא מחולל מפשענו. מדוכה מעוונותינו. מוסר שלומנו עליו, наказание мира нашего было на нём. וחבורתו נרפא לנו. И ранами его мы исцелились. וסוף של הפסוק 6, כולנו כצאן תעינו, איש לדרכו פנינו, ואדוני הפגיע בו את עוון כולנו. И конец 6 стиха, Господь возложил на него грехи всех нас. כמו שכהן הגדול היה הפגיע כל ה... כל הפשעים וכל החטאים על השעיר שנשלח לעזאזל, אותו דבר עשה אבינו שבשמיים. Также, как первосвященник возлагал все грехи, беззаконие, преступления народа на второго козла, так же и отец наш возложил все наши грехи на нашего мессию. אני עוד רוצה לומר דבר קטן שבפרק נון גימל. אנחנו מוצאים שלושה מילים שדרך מילים האלו מוצג חד. כן, יש דרגות. ברוסית זה מילה אחת. בעברית לא. מילה ראשונה מספר בראשית זה מילה חט. כן. אחר כך אתה מפרק 15, כן? דיברנו פעם איתך על זה. אבון. זה כבר פרק 4, כן? טוב, אז מפרק 4 ספר בראשית נוספת עוד מילה אחד. אבון. אבון это беззаконие. זה, כן, ברוסית זה беззаконие, אבל... беззаконие как второй уровень. בדיוק, זה דרגה השנייה. ואחר כך, זה אולי פרק 15 יכול להיות 49 בראשית. עוד מילה אחד, פשע. זה דברים הכי חמורים. אז אנחנו רואים, אני גם דיברתי עם עורך דין פה בארץ. ושאלתי, תגיד לי בבקשה היום, יש שוני בין חטא, עוון ופשע? הוא אמר, כן, בוודאי. Я спросил, если на сегодня есть разница между грехом, беззаконием и преступлением. И он сказал, конечно. עכשיו, אם בן אדם עובר חוק, если человек нарушает закон, היום במשפט זה נקרא חטא. То есть сегодня есть в законе также разновидности преступлений. כן, זה כמו שלב. זה יכולים לתת קנס או כמה ימים בצוהר. בדיוק. אם זה אבון, ובמשפט אומרים שזה אבון, זה כבר בצוהר, אבל יש גם גבולות. כן. כמה שנים יכול להיות יותר, אני לא זוכר בדיוק. יכול להיות גם 10 שנים. איך? אבון לא? יופי, אז 3, אתה יודע. אבל אם זה פשע, זה יכול להיות בצוהר עד הסוף לכל החיים. זה אבון. עכשיו, בפרק נון ג' סדר הפוך אנחנו מוצאים. הוא מתחיל לחפר אותנו קודם כל מפשענו. מפסוק 5 אנחנו רואים מפשענו. גם עוונותינו, וסוף של הפסוק 6, עוון. ודווקא בפסוק 10 כתוב שזה זבח אשם. כן, ממש אשם כתוב. ובפסוק האחרון, מילה חד. זאת אומרת שאנחנו, דור אנושי, התחלנו לעלות, אפשר לומר לרדת. חד, עוד יותר גרוע, עוון, ואחר כך פשעים. ומשיח, הוא מתחיל לשלם מחיר על דברים הכי כבדים קודם כל. והוא מתחיל מפשענו, אחר כך עוון, ואחר כך חטאים. אז אנחנו רואים שיום כיפור על ידי ישוע משיח זה יום כיפור לנצח. И мы видим, что Йом Кипур руками Мессии – это Йом Кипур навеки. Есть шлемут безе. Шлемут. В этом есть полнота. Кен. Везе, мима ше итхальну, они руце лисаем гам. И оттуда мы начали, я хочу и закончить. Шеху имца геулат олам лекол эхад. Что он даст вечное спасение, искупление для каждого. Совшеля пасук 12, кен? Конец 12 стиха. Он приобрел вечное искупление. Кисирим ве агалим им ло яхолим латет геулат олам. Потому что козлы и тельцы не могут дать вечное искупление. Зе ютер коров ле текес. Это то искупление, которое близко к церемонии. Бедюк. אבל פעולת מרכזי זה מה שעשה ישוע המשיח. והיום וכל השנה בתקופת של יום כיפור וראש השנה, בוודאי שאנחנו חייבים לדבר על זה ולזכור את זה. ואני רוצה לומר ש כמה שיותר טוב אנחנו נבין סדר של יום כיפור. Я хочу сказать, что чем лучше мы будем понимать тот порядок, который был на Йом Кипур. גאולת שניתנה לנו על ידי ישוע המשיח יכולה להיכנס יותר עמוק לתוך חיינו. То искупление, которое дал нам Иисус, может войти в нас намного глубже. אם אנחנו יודעים סדר של יום כיפור, אנחנו מאמינים יותר עמוק. יש הבנה. ויש תודה בתוך הלבבות שלנו. שאלוהים מברך אותנו. אמן. בואו נתפלל. אבינו מלכנו, תודה לך אבא. עבור כל הדבר שאתה נתן לנו על ידי ישוע המשיח. ובמיוחד אנחנו מודיעים לך על גאולת עולם שגם ניתנה לנו על ידי ישוע המשיח. תודה על כהן גדול שאתה הקים אותו. Спасибо за того первосвященника, которого ты поставил. ושהוא עשה שירות שלם. То, что он исполнил своё служение. אבא, תודה שאתה מחבר את כל החטאים אשר מאמין מכל הלב. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты покрываешь все грехи верующему со всего сердца. אבא, תהיה מבורך. И будь благословен, Отец. מעולם לנצח. От века и до века. בשם ישוע המשיח, אדוננו. ישוע המשיח, Господа нашего. Аминь.